Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah namaza sehvi secde. Ne zaman gerekir ve nasıl yapılıyor inşallah, nasip olsa. Sehiv, dalgınlık, yanılık, unutma gibi anlamına gelebiliyor. Yani bir insan namazda yanılgıyla, dalgınlık unutarak bir hata yaparsa ne zaman, nerede buna secde gerekiyor. Biliyorsunuz her yanılgının bir bedeli vardır muhtemelenler. Yani bir insan, her insan yanılır. Dalgın olabilir, unutabilir. Her yanılgının bir bedeli vardır. Yanılgının böyle. İnsan böyle para sayarken yanıldı. Fazla para verebilir. Hele şöpe daldı mı, yanıldı mı, Allah korusun, kaza büyük olabilir tabii böyle. Demek ki her yanılgının bir bedeli var. Bedeli var. Bir insan namaz yanılırsa bunun da bedeli olması gerekiyor namazda. Namazın rükünleri var içinde. Kıyam, kıraat, rükün, secde, kal ahire gibi. Bu namazın farzından birisi tek olursa namazda, unutulursa yanılgıyla bu namaz bozulur. Yani böyle. Yani bu ağır hastalık binaya benzer. Bina alanı deprem görmüş, çok ağır hasarlı. Yani onarılmaz, yapılamaz böylece. Demek ki bir namazda eğer bir farz terk olmuş yerine yapılmazsa o namazın bozulur. Onda sevişle gerekmez, onda olmaz yani bu iş. Ne gerekiyor? Namazın iadesi gerekiyor namazın böyle. Eğer namazda bir farz tek olursa. Bu tabii sevişle konusu karışık bir mesele böyle. Hüküm meselesidir böyle. Karışık mesele. İnşallah bazı konuları tekrarlayacağım. Yanlışlar neden olmayın diye, nasip olsa inşallah. Önce namazın farzları başta geliyor. Farzın böyle tehiri vardır. Yani farz terk olunmuyor ama yerinde yapılmıyor, erteleniyor, yerinde yapılmıyor. Veya bir farz tekrar yapılıyor. O zaman buna sevişte gerekiyor. Yani farz terk olunmuyor ama yerinde yapılmıyor, erteleniyor. Ne gibi? Mesela namazda kıyam farz. Kıraat okumak yani farz. Bir kişi namazda durdu. Bir şey okumadan tekbir hemen rüküye gitti. Şimdi altı burada kişi terk etti kıraatı. Farz terk etti, rüküye gitti. Ne yapar? Aklına geldi, rüküyü bırakır, yine ayağa kalkar. Fatih okur. Bu ne oldu şimdi böyle? Buradaki bu farz ertelendi. Yani rüküden önce okuması gerekirken rüküden sonraya kaldı. Orada sevişte gerekiyor burada böyle. Ve tekrarı, farzın tekrarı bir de. Mesela bir rükü yapılır namazda bir rekatta, iki secde yapılır. İkimiz yanılarak iki defa rükû etti. Farz bunu iki sefer yapmış oldu. Yine bunda sevişte gerekiyor. Çünkü secde etmesi farzdı, onu erteledi burada. Yani ikisi yapmakla beraberinde oldu. Rükûdan secde etmesi farzken onu ertelemiş oldu böyle böyle. Demek ki namazda bir farz terk olunursa, farz terk olunursa, o namazdır bozulur. Onun terk kılması farz oluyor yine böyle. Eğer namazın farzlarından biri ertelense, yerinde yapılmasa veya tekrarlansa, iki sefer yapılsa bunda ne gerekiyor? Sehvi secde buna gerekiyor. Bir namazın vacipleri vardır. Bunun tabii daha çok vacipleri. Bir vacibin sehven terkinde. Şimdi fıkıh kuralında farz, vacip, sünnet, müstahap diye geçer. Farz kat'i emir. Allah emirleri böyle. Hakkında Kur'an-ı Kerim'de kesin bir delil vardır hakkında. Hiçbir şüpheye mal vermez. Bunlara farz deniyor bunlara böyle. Bir de bunun altında bir aşağı bundan vacip deniyor böyle. Vacip de farz değildir. Yani hakkında kesin delil yoktur. Bunu peygamber uygulamıştır. Buna vacip deniyor buna. Gerçi vacip kavramı bu fıkıhta, terimde Hanefi'de var böyle. Şafii'de var, terim yok. Ona da Eban sünnetleri vardır. Aynı vacip anlamına gelir böyle. Bir namazın sünnetleri vardır. Bir namazın müstahapları vardır. Namazın sünneti, müstahabı tek olursa buna bir şey gerekmiyor böyle. Çünkü vacibin sehven terki diyorum bakın. Unutarak terki vacibin. Ne gibi? Mesela elham okumak vaciptir Hanefi'de. Vaciptir. Bir insan unutarak unuttu elham okumayı, zam-ı süreyi geçti. Bunu ne yaptı? Vacibi terk etti ama sehven unutarak geçti böyle. Eğer bir insan kasten terk ederse bir vacibi, mesela 3-4 rekat namazda oturmak, ilk oturmak vaciptir böyle. Kastımı terk etti, oturmadı böyle. Bu namaz iadesi gerekiyor. Ancak sehven terk konusu vacip, bir de vacibin tehirinde, ertelemesinde sevse gerekiyor böyle. Yani 4 yerde sevse gerekiyor. Farzın tehirinde tekrarında, yani farz yerinde yapılamadı, sonradan yapıldı bu, aynı namazda, aynı namaz içerisinde, ama yerine yapılmadı. Tehir oldu, ertelendi böyle. Tekrarında, mesela 3 secde yaptı kişi böyle, fazla secde yaptı böyle, tekrarında, yine sevişle gerekiyor. Bir de vacibin sehven, yani yanılgıyla terkinde, terkinde vacibin, mesela unuttu Fatih okumayı, hiç okumadı, aklına gelmedi de. Namaz bozulmaz, sehven olduğu için böyle. Sonda sevinç yapılır, ondadır böyle bu. Sünnetlere gelince, şimdi farzlar namazın rükünleri, yani asli temeli direkleri farzlar. Kıyam, ayakta durmak, farz namazında farz bu. Sonra kıraat, okumak. Rükû gitmek, yani bir insan rükûya gider, mesela hiçbir şey bilmiyor. Yani Müslüman bir kimse, yabancı. Hiç bilmiyor böylece. Ne yapar? Namazın farzlarına getirir. Ayakta durur. Kıraata gelince, 3 kısa ayet mesela, belli değil mi? Yeter onu ben, ne olsa olsun böyle. Birse Fatih 3 ayeti okur. İlk başlayan kişi böyle. Rüküye gider, bir şey bilmiyor ama. Rükü durur. Rükü farz. O tesbihat sünnet onun böyle. Secde farz. Kimse okumasın. Secde vardı mı yine farz yine gelmiş oluyor böyle. Demek ki farzın tehir ve tekrarında bir de vacibin sehven terk ve tehrinde ne gerekiyor? Sevişe gerekiyor. Yani farzlar ağır hasarlı binaya benziyor farzlar. Ağır hasarlı bina. Onarılmıyor yani böyle. Yani burası yapsa öbür tarafı çöküyor. Her taraf patlamış, çatlamış, direkte kırılmışlar, kolonlar. Yeniden kırılması gerekiyor. Vacipler de böyle orta hasarlı binaya benzer. Orta hasarlı binaya benzer. Onarılır bunlar, güçlendirir bunlar bu binalar. Bu nedir? Namazda sevinç tecrübeli olur böyle. Sünnetlere gelince, sünnetin terkinde, yani kast olmama şartıyla, yani terkinde sevinç de gerekmiyor. Nedir bu sünnetler? Namazın yani binanın süsleri bunlar da. Bir benzek namazı binaya eve benzetsek evin süsleri yani kale boduru, işte fayansları, badanası, şunları bunları anlamına geliyor böyle. Yalnız tabii sünneti terk eden sevaptan noksan kalıyor muhtemelen böyle. Yani Resulullah peygamber aslında peygamber de muhtemelen böyle. Peygamber yapmış böyle böyle. Ne demek peygamberi yapmış ve yapın emretmiş, bizlere emretmiş. Bunu yaparsak sevabı artar böyle. Şimdi inşallah örnek vereyim birkaç tane böyle. Bunu yapmak ne gerekiyor bunu uygulamak için bunları da? Yani secdeyi uygulamak için ne gerekiyor? Namazın farzını bilmek şart önce böyle. Namazın vacibini bilmek şart. Baştan böyle böyle. Bir insan yanılıyor mesela, bilmiyor ne yapacağını. Lazım değil mi sevi secde? Bilemez tabii ya. Ne zaman bilir bunları? Namazın farzını bilir. Eğer namazın farzını terk etmiş, namazını yapamamışsa tekrar kılması gerekiyor böyle. Bilirse ne yapar? Eğer terk ettiği şey ya da ertelediği şey vacip ise o da sevmesi gerekiyor tabii böyle. Şimdi namazın bir de sünnetleri var tabii böyle. Bunu bilmek gerekiyor ki yanılmamak için böyle. Şimdi namaza başlarken tabii niyet farz. Bunlar namaz dışındaki şartlar mı bunlar böyle? Kıbleye dönmek farz şartlar bunlar. Bunun şart dönüyor bunlara böyle. Abdest almak mesela. Namazın şartları yani farz bunlar böyle. Bunlar namaz dışında bunlar böyle. Sonra tekbir almak. Kıbleye dönüp tekbir almak. Allahu Ekber demek. Bu tekbir Allah lefzi farz. Yani bir insan yeni namaza başlıyor. Bir yabancı daha bilmiyor bunları. Yalnız Allah der ona yeterli. Yani. Ekber demek de vacip ama. Yani bilen bir kişi ekberi terk ederse tabi sevişe gerekiyor burada böyle. Allahu Ekber. El kaldırmak burada sünnet. Erkek olsun, hanım olsun, el kaldırmak sünnettir. Yani farz namazlarında tekbir ayakta almak da farzdır. Bir insan hasta olsa, ayakta duramıyor fazla. Baş dönüyor, bir şey oluyor. Duramıyor. Hiç olmazsa ilk tekbiri ayakta alır, oturur muhtemelen. Farz çünkü bu, ayakta alması bana böyle böyle. Bir gün bir camide çıkarken sonradan gelen biri namaz kılıyor. Tanıdığım biri. Baktım tekbir alıyor. İlk tekbirini alıyor böyle. Eğildi böyle. Rükûya giderek de eğildi. Eline kalktı tekbir aldı. Namaza başladı. İyi tanıdığım bir kişi böyle. Ekledim bunu. Dedim niye senin böyle yaptığın böyle? İlk tekbir, iftah tekbir ayakta ama bu farz böyle böyle. Eğildi, niye eğildiğini böyle? Bana sol elini gösterdi. Elimi kaldıramıyorum dedi böyle. Hafif feşliymiş elinde. Elimi kaldıramıyorum dedi böyle. Elim kalkmıyor dedi. Onun için eğiliyorum dedi. Ele alıyorum. Bak. Olmadı bu şimdi. Namaz yadısı gerekir burada ama böyle. El kaldırmaz sünnet. El kalkmıyor kaldırma elini. Bir elini kaldırıyor. Bir elini kaldırırsın. Hiç kalkmıyor. Kaldıramazsın böyle. Tekbir almak burada. Farz bak. Ayakta almak farz böyle. Yani namazı bunları bilemezsek yani işimiz zor. İlk tekbir almak farz, ayakta almak farz bunun farz namazına böyle. Eli kalkmıyor, bir eli kalkmıyor, onu kaldırma. Bir elini kaldırma, bir elini kaldırsın böyle. O da kalkmıyor. Ya Allahu Ekber, al tekbirini böyle. Al tekbirini. Şimdi tekbir aldık. Eli bağlamak, bu da sünnettir. Yani mezhebe göre değişir. Nasıl olsa olsun böyle. Elbette sünneti böyle. Su okuduğumuz Sübhaneke vardır. Bu tesbihat. Dua değil bu. Tesbihat bu böyle. Bunun dua anlamı yok bunda manasında. Bunu okumak bu da sünnettir muhtemelen böyle. Sübhaneke'yi bilmiyorum, okuyamıyor. Yeni başımı mesela vereceğim. Bir zarar gelmez böyle. Ama öğrenirse ne olur? Sevabı artar muhtemelen böyle. Yani bir kelime fazla olsun, sevabı artar böyle böyle. Sonra enzü çekmek, enzü billah çekmek, bu nedenle bu da sünnettir muhtemelen böyle. Sonra besmele. Besmele çekmek, Hanefi'de sünnettir. Üç yıldan evveli. Sübhaneke, evvelzi ve besmele. Sübhaneke, evvelzi diğer mesele sünnettir. Besmele, şahabede farz. Besmele. Neye farz? Şahabe sebebine göre besmele Fatiha'nın bir ayettir böyle. Bir ayettir böyle. Eğer Fatiha'nın tam okunmasın, namaz olmaz. Onun için böyle. Hanefi'de ise Fatiha'dan değildir besmele onun için. İçinde aslında dört mezhebi bilebilecek muhtemelen böyle. Yani dört müşhit imam, ehl-i sünnet bunlar böyle. Büyük, dört büyük müşehit imam. Yani hepsi bir derya okunuz mu hep böyle. Yani bir onların yanında yani ayağın tıra olamaydı muhtemelen böyle. Yani zaman insanları böyle. İnsanlar böyle. Dördü böyle çok oruçmuşlar, çabalamışlar, uyku uyumamışlar böyle. Yani bir mesele için kaç düşünmüştür icabında bir meseleyi. Böyle kapana değil mi böyle? Kanıt aramışlar böyle, atıp aramışlar. Eğer abdestimiz, namazımız dört mesele uyku olursa çok daha iyi muhtemelen böyle. Çok daha iyi böyle. Sonra Fatih okumak farz şimdi. Vacip olan Hanefi'de. Yani üç mezhepte diğerinde farzdır Fatih okumak. Hatta cemaat okuması gerekiyor. Yani imama uysun işte Şafii mezhebinde bir kimse, Şafii mezhebinde imama uysun okuması gene gerekiyor. Farzdır okuması. Hanefi'de ise vaciptir. Okuyamaz imam uyunca Hanefi'ye göre. Şimdi bir Fatiha'da üç tane vacip var burada bakmak. Bir. Fatih okumak vacip. Unuttu, okuyamadı. Vacip terk etti böyle. Sevişte gerekir böyle. İkincisi, Fatih'i önce okuması gerekiyor, sonra Zamm-ı Sure okuması gerekiyor. Onun tertip başladı böyle. Ve tekbir aldı, el bağladı, unuttu Fatih'i, hemen Zamm-ı Sure okudu böyle. Okudu. Önce fazla okuması vacipti. Bu da vacibini burada terk etti böyle. Aklına geldi ne yapar? Zamm-ı Sure okudu yerden bırakır. Döner. Tek elhamda başlar. Sonra Zamm-ı Sure okur. Ne olur burada böyle? Önce fazla okuması vacipti. Vacip burada tehir etti, erteledi. Bu da sevinçliğe gerek olmasın. Yine farz namazlarına Fatiha'yı bir defa okumak da vaciptir. Bir defa okumak böyle. İşte elham okudu. Dalmış da hiç okunun farkına değil. Tek elham okuyor böyle. Ne oluyor? Yine burada sevişte gerekiyor muhtemelen. Yani bir Fatiha'da üç tane vacip var. Hemen besmeleden sonra ne yapar? Fatiha-i Şerif, elham yani Fatiha-i Şerif okumaktır bunda böyle. Ondan sonra ne okunuyor? Zamm-ı Sure deniyor. Zamm-ı, ne demek Zamm-ı Sure? Zamm ek ilave anlamı böyle böyle. Öyle şahatı zamm yapayım bir sene böyle. İlave ettim şahatı böyle. Yani elhamdan sonra buna bir sureyi ilave ediyor buna böyle. Zamm-ı Sure deniyor bunlara böyle. Bir de sure okumakta da tertip vardır. Tertip sure okumakta. Kur'an'ın elham ile başlayan kısmına başlarız böyle. Elham'ın gelir bakasıyla onun arkasına gelir böyle. Bu Kur'an-ı Kerim'in baş tarafıdır. Hatta Kur'an-ı Kerim yere konurken öyle kalmak gerekiyor böyle. Mutlaka Fatih üst olması gerekiyor böyle. Bu Fatih'in kıraatın vacibi böyle. Yine Kur'an-ı Kerim'in nasr olduğu yerden Kur'an'ın sonudur böyle. Orası böyle. Kur'an'ın sonudur böylece. Şimdi burada bir tertip vardır böyle. Tertip vardır böylece. Yani baştaki sureyi önce ondan sonra bir okuması gerekiyor. Mesela bir örnek ve akıl kalması için akşam namazında yahut da sabah namazında yani iki rekat işte örnek vereyim bunu. Bir kişi yalnız namaz kılıyor. Hatta cemaat imam da olabilir icabında. Mesela akşam namazında tekbir aldı, elham okudu. Kulezi ve bin nasiye okudu onu böyle. Son sure bu. Aşağısı yok. Ne yapacak bu sefer? İkinci rekatta felak yukarıda o. Olmaz. Arun sureti okumak da gerçeğin mekruh ama gelen nasıl okur bu tamamen böyle. Tekrar Kulezi bin nasiye suresini okur, işte, okuması gerekiyor burada. Tertibi riayet etmek gerekiyor böyle. Bir insan tertipte yanılsa, mesela ilk rekatta okudu El Hakimiyeti. İkinci Elem Terkihbi okudu. Yanıldı mı tamam böyle? Mesela El Hakimiyet, Vel Asrı, Vel Lükürü gelir, Elem Terkihbi gelir böyle. Yani El Hakim daha yukarıda, Elem de aşağıda böyle. Önce Elem Terkihbi okudu, ikinci El Hakimiyet okudu mesela böyle. Yukarı okudu böyle. Bu da böyle tertibe riayet etmemek muhtemelen böyle bu. Yani burada tertip vaciptir. Bundan sevinç de gerekmiyor ama. Neye gerekmiyor? Bu vacip, kıraatın vacibi, namaz vacibi değil ama bu. Onun için kıraatın vacibi bu. Namazın vacibi değil de böyle. Yani bir gerekiyor bunları. Bir insan konu okumasını biliyorsa, her suranın tabi yerine bilmiyorsa bu mutlaka bilenlere sorması gerekiyor okuduğu şeylerin. Mesela ilk rekatta İzerca okudu, Resulullah okudu böyle. İkinde Kulvalı okudu böyle. Bu da gene mekruh. Ara tek sura atmak da mekruh. İki sura atlayabilir, tek atlaması yine mekruh oluyor. Zam-ı sura olarak Kur'an'da ne varsa hep okunur muhtemelen böyle. Hatta bazı diyorlar mesela şu okunur, bu okunurum böyle. Hayır muhtemelen böyle. Hep okunur mesela. Mesela ayet-i kürsü okunur. Ama sırasında okuma gerekiyor bunlara böyle. Okuma gerekiyor bunları. Hep okunur bunlara böyle. Bir de namazda sessiz okumak, sessiz okumak var bir de namazda böyle. Önce bir münferit dedi. Münferit tek başına namaz kılan kişi demektir. Fert yani tek kişi böyle. Namaz kılan kişi böyle. Sabah namazında, akşam namazında, yatsı namazında ve de gece nafilede ister sesli okur, ister sesli okuyabilir. Serbesttir. Tek kişi. Sabah namazı biliyorsunuz sesli okunuyor sabahın böyle. Akşamın ilk iki rekatında sesli okunuyor böyle. Yatsının ilk iki rekatında sesli okunuyor. Tek başına namaz kılan kişi evinde olsun, dükkanda olsun, tarlada, bayırda olsun böyle. Sabah namazı kılarken, akşam namazı kılarken bunları o da sesli okuyabilir. Yani arkada cemaat varmış gibi okuyabilir bunları böyle. Hatta ne derse, yani ben uyanın imam olduğum diye kalbine geçirirse, bu daha makbul muhtemelen böyle. Çünkü Müslüman cinler uyar insana bazen böyle. Böyle gece namazında sesli okumak da serbesttir. Yani şart değil ses okuması böyle, okuyabilir yani. Anla böyle böyle. Gece namazında, yani teheccüde kalarken mesela, gece nafile kalarken de okuyabilir böyle. Öğün namazını kılarken, gündüz, ikindi kılarken, bir de gündüz nafile namazında ise mutlaka sessiz okuması vacip. Yani tek kılan kişi öğün namazında sessiz okursa vacip tertten sevişine gerekiyor. Bakın tabii böyle böyle. İkindi namazında o tabii sessiz okuması gerekiyor. Tek kılan kişinin de sessiz okursa yine sevişine gerekiyor. Bir de gündüz nafile kılarken işaret namazı, kuş namazı, meşrit namazı gibi böyle, şükür namazı, çok namazı var tabii böyle. Bunlar sesli okumak gibi, sesli okumak gibi böyle. Siz okuyamam bunları böyle. Vacidir böyle bu. Cemaate gelince imam tabii öndedir. O anlamazda imam geliyor böyle okurken. İmamın sabah namazını, cuma namazını, Ramazan teravih namazını, vitir namazını, Ramazan'a baksın böyle böyle. Bunların ilk iki rekatında, adam sabah iki rekat, cuma iki rekat, ne kalıyor? Akşam yatsı kalıyor. Akşam yatsında, ilk iki rekatında, yatsı ilk iki rekatında, sesli okunması da vaci imamı muhtemelen. Yani yanıldı mesela bir imam, tekbir aldı, yatsı namazını kıldıracak. Sesli okunması gerekiyor ilk iki rekatında. Daldı, o da insan, olabilir bu şekilde. İşine başladı bu şekilde. Arkadan mesela cemaat tabi uyarır bize. Sübhanallah diye uyarır kendisine böyle. Aklı başına geldi mi ne yapar? Eğer Elam-ı Şerif'in 3 ayet okumuşsa işinden gizlice tekrar baştan alır sesli okur. Ama sevinçliği gerekiyor muhtemelen böyle. Elhamdülillah bir ayet başlamışsa böyle olma gerekmiyor sevinçliği böyle. Evet, cemaatta tabi imam kişi evinde mesela kılabilir, eşinde, çocuğunda kılabilir mesela. Hep cemaat, aynı cemaat fark etmez. Demek ki akşam namazında, sabah namazında, yatsı namazında bunlara siz okuması gerekiyor bunları. Yine cemaatte kılarken akşam üçüncü rekatında, yatsı sonra ilk rekatında da sessiz okuması, o da vacip. Sessiz okuması. Böyle. Mesela akşam iki rekatta sessiz okudu. Üçüne yine Elham başta sessiz okudu. Yine vacip tek burada. Yanında sevgisi gerekiyor böyle. Yatsının mesela iki rekatta sessiz okudu. Daldı. Üçüne iki rekatta aşağı geldi. Elham başta bağırma okuma yine bu şekilde. Ne gerekiyor burada? Sevgisi de gerekiyor muhtemelen böyle böyle. İnanmadığın incelikleri bunlar muhtemelen bunlar böyle. Bazen aklına gelir bazı kişilerin mesela o kadar incelik olur mu o kadar böyle? Sen Allah kabilirsin. Şimdi duyuyor hanımlardan anlıyor hanımlar mesela poğaça yapacak, pasta yapacak, kek yapacak değil mi böyle? Ne yapıyor? Bunun bir formülü alıyor. Yazıyor bunu hatırlayın böyle. İşte iki yumurta, şu kadar şu, bu kadar bu, bu kadar gram, bu kadar şundan şekeri. Bunların tam ölçüleri var bunların. Ölçüleri var bunların. Ölçüye bunu yapıyor böyle muhtemelen böyle. Ne olacak ya? Karşıya gitsin işte. Yiyen gelsin, karşı bir şey yoksun. Olmaz muhtemelen. Ya buna şekil verecek. Şekil verecek buna. Mesela baklava yapıyor. Baklavanın bir kesilmiş şekli var. Dört kişi olmuyor baklava. Demek ki bir yemekte, bir hamur içinde, bir baklava da böyle bunun formülleri var, inceliği var. Yani hesap ile hatta mesela pastaneler dağıtarlar bunlara derler. Transfer adı mesela. İşte o 20 gram şu, 100 gram bu, 50 gram bu dağıtarak koyarlar bunlara böyle böyle böyle. İşte namazda bundan daha hassas namazdır hemen. Daha hassas böyle. Bir insan namazda durdu. Tekbir aldı, namaz durdu. Unuttu elham okumuştu, okun var böyle. Allah beni tuttu, hemen rüküye gitti. Burada ne oldu şimdi böyle? Kıraat farzdı. Kıraatı okumayan terk etti. Yani kıraat okumadan böyle. Estemiyorsun, kahvelerin adı kıraathanede kahveler böyle. Adı kıraathanede kahveler mesela böyle. Kıraathane. Ne demek? Okuma evi. Ve çay ocağı, mayacı değil istikamda. Adı kıraathane. Hane ev demektir. Okuma evi, okuma yeri. Demek ki eski kahvelerde, eski zamanda ne yaptım ben? Bir kütüphane yapmışlar. Efendim o semtin kim daha fazla bilene varsa onun nezaretinde okuyorlar. Ben bunların İncil'i de bunlara muhtemelen böyle bak. Eski Kabe'nin ismi Kıraathane'dir, Kıraathane. Kıraat okuma demektir muhtemelen böyle. Şimdi bir insan tekbir aldı, namaza durdu, daldı. Dalgın, kafası karışık. Haber dinlemiş, şu olmuş, bu olmuş, alacak, verecek, şunlar, bunlar böyle, hele günümüzde böyle dalgalı bir hayat yani böyle. Yani her şey kalmış, takıyoruz kafamıza. Tekbir aldı, unuttu elham okumayı, rüküye gitti. Aklına geldi, elham okumadım. Rükü bırakır. Kırat farz. Farz olduğunu ne yapar böyle? Tertip de burada farz. Okuması da farz burada. İki farz buraya giriyor buraya. Ne yapar bu kişi? Rükü bırakır. Ayağa kalkar, tekbir istemez. Ayağa kalkar, elhamı okur, zamm-ı sure okur, tekrar rüküye gider ama. Rükü sayılmaz şimdi, o iptal olur rükü. İptal oldu, çıktı olsun oradan böyle. Yine tekrar rükü yapar böyle. Namazın sonra ne yapar? Sevinçli yapar böyle. Neden burada? Farzı ertelediği için muhtemelen böyle. Yani kıraat farzdı, rükü sorulaydım böyle. Geliyordum. Burada sırayı tertibi bozdu burada. Burada erteledi böyle farzı. Yani bu gibi halde, yani tekrarlayayım böyle. Bir kimse namaza durdu. Elham filan okumadan dalgınlıkla hemen rüküye gitti. Rükü de aklına geldi. Aklına geldi. Rükü de aklına gelmedi diyelim. Olur ya. Aklınken dağılmış gidiyor gene böyle. Araba gidiyor. Şu an dalgın ama araba gidiyor. Secdeye gidiyor bakın. Tam secdeye gidiyor. Aklına geldi. Secdeye bırakır muhtemelen gitmez. Rükü bıraktı. Secdeye bırakır. Geri döner. Geri döner. Önce Fatih okur. Zamm-ı sure okur. Sonra tertibi riayet eder böyle. Rüküye gider, sonra secdeye gider. Aklına gelmedi. O da başladı mı? Aklına gelmedi. Yani kıraatı ilk rekat terk etti. Elham okumuş, okumadı böyle. Terk etti. Hemen rüküye gitmiş. Rükünü yaptı. Secdesini yaptı. Namazı bitirdi. Namaz bozuldu muhteremler. Namaz bozuldu muhteremler. Neden? Farzı terkten. Burada farz terk ediyormuş böyle. Rükkadan dönüşüydü okusa da Fatiha'yı. Burada farz ertelenmiş olacak. Oraya gitti böyle. Vacip farz böyle. Burada farz terkten dolayı namaz bozuldu. Kökten bozuldu. O namazın tekrar kılınması buna farz oluyor. Bir insan rükû yaptı. Yani normal. Namaza durdu. Elham okudu, zaman okudu, böyle rükûye gitti. Rükû yaptı ama dağılmış bir rükû yedin farkına değil böyle. Kalktı, rükû yapmadığı zaman tekrar rükû daha yaptı. Gene buna sevişte gerekiyor böyle. Çünkü bir daha yapmak farzdır. Bir daha yapılmaz böyle bu. Veyahut da secdede. İki secde yaptı. İki secde yaptı. Tekrar üçüncü secdeye gitti. Namaz bozulmaz. Namaz bozulmaz. Fazlın tekrarından olur. Yani fazlasından olur böyle. Sonra sevinç secde gerekir. Böyle. Ya aksi olsa ne gibi? Tek secde yaptı namazda. Tek secde yaptı böyle. Okudu, rüküye gitti, secdeye gitti. Ama dalgın bir secde yaptı, kalktı. Okudu, de namaz devam edildi. Aklına gelir sonradan. Eğer namaz içinde aklına gelirse kurtarır. Namazın son rekatında yaparken bir secde daha fazla yapar bu sefer. Son rekatında. Onun için özel gitmez secdeye böyle. Namazın son rekatında yapar. O rekatın secdesini iki secdeni yaptıktan sonra bir de bu unutulan tek secde var, onu da yapar. Sonuna gerek sonunda sevişte gerekiyor muhtemelen böyle böyle. Yani tamiri oluyor. Burada farz terk edilmiyor, ertelenmiş oluyor burada farz böyle. Şimdi ilk oturuş, buna deniyor Kadi Ula. İkinci oturuş Kadi Ukra deniyor bunlara böyle. Yani Kadi oturum anlamına geliyor böyle. Oturum anlamına geliyor böyle. Farz namazlarında, mevkif sünnetlerde ilk oturuş vacip. Farz namazlarında böyle. Demek ki farz namazlarında ilk oturuş, İlk otur olması için ya akşam, yatsı, öğle, ikindi olması gerekiyor tabi. Sabahtan tek otur lazım sabahtan. İlk oturuşu unuttu bir kimse. Gerek bir kimse mesela minferden tek başına namaz kılıyor. İkinci rekatın secdesinden başını kaldırdı. Oturması lazımken unuttu, ayağa kalkacak. Bak kalk demiyorum. Ayağa kalkıp aklına geldi. Eğer dizi yerden kesilmemişse, yani dizin üzerine dikilmiş olabilir böyle. Yani diz yerde ama. Mesela kendi kalktı. Buna da nısfı esferi diyor böyle. Bel aşağısı yani böyle. Kalktı. Dizi yerde ama dizin üzerine dikildi. Ama diz daha yerde. Aklına geldi. De oturur. Buna sevici gerekmiyor bunlara bak böyle. Demek ki ilk oturuşta üç rekatlı dört rekat namazların ilk oturuşunda oturması vacipti. Unuttu, kalkacak oldu. Kalkacak oldu. Başını kaldırır secdeden. Dizi daha yerde. Doğrulmaya çalıştı ama dizi daha yerde. Yerde altına geldi. De oturur. Etiyatı okur. Tabi sonra kalkar. Bununla sevişte gerekmiyor bunda böyle. Diz yerden kesilmediği için. İkinci kışık diz yerden kesildi. İlk oturması gerekirken ne yaptı? Unuttu. Allah'a emanet dedi. Ayağa kalktı. Dikildi ayağa böyle. Diz yerden kesildi. Yani kıyama yakın oldu. Diz yerden kesildi. Artık ayakta tam dikemedirse bile ayağı artık yakın oldu böyle. Oldu. Dönüp oturmaz muhtemelen burada. Dönüp oturmaz burada böyle. Çünkü artık kıyam haline geçti. Kıyam farz. Ayak durmak farz böyle. Ayak durmak farz bu böyle. Oturmak vacipti. Vacip için farz terk olunmaz. Yok olmaz böyle. Oturmaz. Ama devam eder böyle. Son tabi sevil secde yapar, tamamlanır. Peki, bilmediği derim otursa ne olur? İkincisi oturmadı, ilk secdede, ilk oturumda oturmadı. Ayağa kalktı, altına geldi, döndü, oturdu. Birçok ulemalara göre, yani Dürül Muhtar gibi böyle, gayet böyle meşhur kitaplarına göre böyle, namazı bozuluyor muhtemelen böyle. Yani vacip için, farz terk ettiği için böyle. Bazılarına göre de bozulmaz ama demişler böyle. Biraz tehlikeli bu yani böyle. O namazı iadesi lazım yani böyle. Şimdi gelelim cemaatte bu iş olursa namaz kılarken. Şimdi imamı uyduk elhamdülillah. 3-4 rekatta biz namaz kılıyoruz. İkinci rekatta imamın oturması lazımdı. Allahu Ekber dedi. Ayağa kalkıyor. Hemen arkasındaki cemaat, olanlar, uyanık olsalar, o da dizi yerden kesilmeden uyarsalar, ne derler? Sübhanallah derler. Sübhanallah derler böyle. Sübhanallah derler böyle. Bakın bu çok muhteremler. Yani imamın arkasındaki cemaat, 2-3 kişi, imamı görenler böyle. Görenler, imam kalkacak ama daha dışarı kesilmemiş belli daha. Daha kalkmıyor. Hem onu uyarsa imamı, dese Sübhanallah, yanında oturursa bir şey gerekmiyor böyle. Cemaat fark etmiyor bunu. İmam da kıldıran da dalmış. Oturma ikinci rekatta Allah ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Cemaat ne yapar? Cemaate kalkar muhtemelen böyle. İmam uyumak için vacip burada muhtemelen böyle. Daha kuvvetli burada vacip böyle. Cemaate kalkarlar böyle. Yani kalkarlar. Şimdi eğer biri kalkar da sonradan Subhanallah diye uyurursa imamı, o dönerse namaz tehlikeli yani böyle burada. Bozulma ihtimali burada muhtemelen böyle. Namazı böyle. Hiçbir şey olmamış gibi. Üçüne kadar geçerler. Tabi hoca bende o da sessiz okur. Şey yapar. Sonunda yaparlar. Sebil secde. Demek ki ikinci rekatta, üç rekat öteki namazlarda, ilk oturuşta imam yanılıp ayağa kalkarsa cemaat ayağa kalkar. Etiyat okumak vacip ama bu kadar vacip ama imam yok da vacip. O daha kuvvetli vacip. İmam uyarlar, ayağa kalkarlar. Namazın sonunda yaparlar sebil secde muhteremler. Bir kimse tek başına kılıyor diyelim veyahut da imam. İlk oturuşta etiyatı okudu. Hemen ayağa kalkması gerekiyor. Kıyam parçası böyle. Unuttu. Allahümme salli Muhammed'e bu aleyhi Muhammed diyecek okursa, bu kadar. Okursa, buna sevinç de gerekiyor muhtemelen böyle böyle. Yani şafi de gerekmiyor bak bunlara. Şafi demin okuması gerekiyor mu? Her şeyi okuma gerekiyor böyle. Hanefi'ye göre bu muhtemelen böyle. Demek ki bir kimse etiyatı okudu, daldı Allahümme salli Muhammed'in bu aleyhi Muhammed'e aklına geldi, kalktı. Kalkar, namazını devam eder. Sonunda ayağa kalkmak hemen kıyam ve farzdı. Burada farzı tehlit, ertelediği için ne yapar? Ama sonunda burada sevgisi yapar muhtemelen böyle. Yani bu şey olur muhtemelen böyle. İmam da bunu yapabilir böylece. İmam bunu yapabilir böyle. Şimdi mesela bir imam uyan, cemaat uyan kişi böyle. İmam diyelim ki ağır okuyor böyle. Yani güzel okuyor. İçini tabi okuyor, etiye okuyor böylece. Cemaatten bir hızlı okuyor böyle. Etiye bitirdi. Allah'ın sınavı var ama diye tamam bitirse bile ona sevgi gerek muhtemelen böyle. Yani imama uyan cemaat bakın temelde. İmama uyan cemaat eğer kendi bir yanlış yaparsa ona sevgisi de gerekmiyor ama imam uyduğu için böyle. Niye ayağa kalkmak eter mi ki bunda? Yani kalkamaz imam uyumuş. Gerek muhtemelen böyle böyle. Yani cemaatle biri yanlış yapsa da böyle, bir şey gerekmiyor buna böyle. Bir de mesbuk vardı. Mesbuk denir. Mesbuk. Yani geçirilmiş anlamına geliyor böyle. Bir insan cemaate geldi, bir kere kaçırmış ama. İlk kere kadar neyse mesela, ilk kere yetişemeyen. Buna mesbuk deniyor. İmama ilk kere yetişse muktedi deniyor buna, muktedi. Mesbuk. Bir de kaçırmış. Tabi imam selam verirken o selam vermez. Oturur bekler. İmam selam bitirdi mi ayağa kalkar. Eğer o anda bir yanlış yaparsa ona sevinç de gerekiyor muhtemelen. Sonra gelirse böyle. Çok bu uzun mesele muhtemelen. Tabi artık vakte kadar inşallah bir şey anlatmaya çalışayım. Gelirmiş olan kadi ahire. Son oturuş. Tabi iki rekat namazda zaten tek oturuş var. O da son oturuştur böyle. Demek ki 3-4 rekat olsun, 2 rekat olsun böyle. Hangi namazda olursa olsun fark etmiyor. Son oturuşta. Bir kimse son oturuş oturması gerekiyor namazda. Derim ki tek başına kılan insanı. Örnek verelim bunu önce böyle. Biz tek namaz kılıyoruz. Tek başımıza. 4 rekattayız. Secden başını kaldırdık. Oturmamız farz. Bana diyor kadi ahire. Oturmak bu farz oturmak burada. Unuttu ayağa kalktık. Aklımıza geldi hep otururuz. Neden? Bu farz çünkü. İlk oturup oturamıyoruz ilk oturuşta. İlk oturuşta eğer bir insan kıyama geçmişse yani tam dikilmişse, onun kıyamı yakınsa, oturamıyor, devam eder bu şekilde. Çünkü kıyam artık ayakta durmak okumasının farzdır. İlk oturuş vacipti. Ama son oturuş farz olduğu için ne gerekiyor? Demek ki bir insan son oturuşu unuttu, ayağa kalktı, hatta elamı da okudu, zamsırı okudu, rükû da yaptı böyle, altına geldi, hem oturur muhtemelen böyle. Oturur böyle. Etiyat okur, ondan sonra tabur servisi yapacak burada böyle. O yapacak bunu, oturuyor oluşu böyle. Cemaatle kılarken şimdi bak muhtemelenler. Yani çok böyle rastgele mi cemaat şaşırıyor bunlara bu şekilde. Eğer imam oturuşta unuttu oturmaya kalktı. Cemaat kalkmaz muhtemelen, oturur. Bak muhtemelen böyle. Çünkü o kaya kalkmaz, nafile artık işte böyle. Namaz harcı o. İmam orta bu insanı böyle. Demek ki son oturuşta, ilk oturuşta imam cemaat kalkar. Karışmadan bak. İlk oturuşta imam unuttu oturmayı, ayağa kalktı, dikildi, cemaate kalkar ilk oturuşta böyle. O ilk oturuş vacipti böyle. Son oturuş farz olduğu için böyle, imam efendi unuttu, Allah ayağa kalktı, cemaat kalkmazlar, otururlar. İmam uyarırlar. Sübhanallah der mesela, sesli böyle. Olmadı, gene biri bağırır, daha gür sesli. Sübhanallah bağırır. Eğer cemaatte hanım olsa ne yapar? Hanım sesli söylemez bu sıramda. Kadın sesi mahremdir. Kadın elini vurur. Yani alkış İslam'ı yasaktır muhtemelen böyle, avuçlarına böyle. Sağ elinin avucunu solun tersine vurur böyle. Böyle yapma böyle. İslam'da alkış yok muhtemelen böyle. Çünkü müşrik adetleri böyle aslında böyle bu. Bu işi ne yapar? Mesela cemaatte hanım var. İmam kalktı. Erkekler gaflette. Erkek dalmış işine. Bir mi namazın olduğunu böylece. Hanımın biri daha uyanıktır böyle. Fark etti. Eline bir hızlıca böyle vurur. Şimdi de şu var şimdi bu meselede. Yani her mesele için bir meseleye giriyor. Bir imam dördüncü rekat oturması gerekirken son rekatta oturmadı, ayağa kalktı. Ayaktayken camiye biri geldi namaza. Tabii imamın ne yaptı bilmiyorum, kaç rekat olmuyor böyle. İmamı görünce imam uyudu, namaz duruyor böyle. İmam uyumamış oluyor muhtemelen der. Neden? Şimdi imamın ayağa kalkması nafile. Farz değil benim öyle. Şimdi öbürü farz kılacak. Farz kılınan uyuması caiz değil İslam'da böyle. O uyanmasa böyle. Sonra fark etti bilmeden şey yaptı. Baktı ki sevinçli yaptı. Andı. Namaz iade etmesi gerekiyor onda yaptığına böyle. Şimdi imam uyarıldı. Unuttu, ayağa kalktı. Bunu tekrarlayayım. Çok mühim muhtemelen böyle. Oluyor böyle bu. İmam unuttu. Son oturuşta. Oturuşta. Ayağa kalktı. Cemaat uyarmasını beceremedi. Öyle cemaat olabilir. Bilmiyor ne yapacağını. Baklar birbirine, cemaat, imam kalktı, biri kalkarken kalktı bunlara bu şekilde böylece. Eğer imamın aklına gelse veyahut da cemaatte bilinçlinin biri Süman'da imam uyursa ne âlâ, uyarmasa imam mesela kıraatını yaptı, Fatiha okudu, okudu böyle, rükû yaptı, secdeye gitti. Secdeye giderken, bak, secde alnını koymadan, secdeye giderken aklına geldi ki oturmadım. Secde yapmadan oturup oturursa cama oturur, namazı kurtarır muhtemelen böyle. Tek başına kalan da böyle. Yani tek başına evinde kalan da, iş yerinde kalan da, bu da böyle muhtemelen de. Tek başına namaz kılan kişi de unutursa oturuşta, oturmayı unuttu. Oturmaya kalktı böyle. Tabi uyaran diyor ki tek başına namaz kılıyor. Elama koydu, rüküye gitti. Tam secdeye gider aklına geldi. Ama alnı şeye koymadan. Yani dizleri yere dokundu. Elini yere koydu. Ama alın. Alnından yere koyma aklına geldi. Hemen secde iptal eder. oturur muhteremler. Tabi etiyat okur. Sevsi yapar kurtarır muhterem böyle böyle. Cemaat da bu şekilde muhterem böyle. Yok uyarılmadı. Kişi kendi kalbine uyanamadı. Devam etti. İmam da uyaran olmadı. İmam da uyanamadı. Beşinci rekatta tabi kalkmış oluyor. Beşinci rekatın secdesine alnı koyduğu anda namaz gitti muhteremler böyle. Şimdi İmam Muhammed ile İmam Şafii'ye göre namazın aslı gitti, iptal oldu, aslı. Namaz tam kökten gitti artık. Namazı bırakıp onu böyle. İmam Azam ile İmamı Ebu Yusuf'a göre ise namazın vasfı gitti. Vasfı şekil özelliği gitti. Yani namazın farzı da gitti böyle. Ama nafile dönüştü böyle. Şimdi bu kavli üzerine fetva verilmiştir. Mütevik mühim kitaplarda, kitaplarında. Demek ki beşinci rekata alnını koyan kişi ister tek başına kılsın, ister cemaat olsun bu şekilde alnını koyduğu anda namazın farzı iptal oldu gitti. Namaz döndü, nafile namaz döndü böyle, nafile döndü böyle. Bir iki adı daha kılar, tek olmaz çünkü nafile namazı böyle, tek olmaması için böyle. Altı olur mesela namazı böyle şekilde, ama o namazı tekrar kılar ama. Namazı gitti farziyeti ama. Nafile olarak kılmış oluyor bunu, gitmiş oluyor bu şekilde böylece. Şimdi bir de şimdi şu olabilir, gerek insan tek başına kılarken, gerekse cemaatte. Son oturuşu oturdu. Son rekat oturdu. Etiyatı okudu. Ama bunu ilk oturuş zannetti bunu. Bunu ilk oturuş zannetti bunu. Bu yanılgıyla ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Aklına gelirse döner. Döner oturur. Sevsi yapar, namazı kurtarır muhtemelen böyle. Aklına gelmesin, devam etti mesela böyle. O sol oturuştan fazla kılır rekatın, nafile oldu böyle. Namazı tamam muhtemelen böyle. Çünkü kal oturuş farzdır. Eti okuyacak kadar oturmak farz muhtemelen böyle. Oturdu, etiyatı okudu, okudu. Namaz tamdı muhtemelen böyle. Ne var ki burada? Selamı gecikir burada. Selam vacipti. Kalktı işte ne yapıyor? İki rekat neyse mesela kıldı. Şunu bunu yaptı bunları böyle. Oyalandı bunları böyle. Ama selamı ne yaptı? Selam vermek vacipti. Vacibi burada tehirden. Ertemen dolayı sonra sevgisi yapar muhtemelen böyle. Cemaat da böyle muhtemelen. Cemaat da bu şekilde. Şimdi hatta şimdi imam biraz daha duyamıyorsun inşallah muhtemelen. Çok geniş kapsamlı da. Ezan da yaklaştı. Şimdi imam dördüncü rekatta son rekatı yani böyle oturuştu. Unuttu. Ayağa kalktı. Cemaat kalkmaz. Oturup bekler. Ne yaparlar? Heyetleri okurlar kendi cemaat. Yavaş okur. Tekrar okurlar bunu cemaat böyle. Okurlar. İmam dönmedi. İmamını seyrek koyduğu anda cemaat namazı bozuldu muhtemelen böyle. Yani bir rükün oturuş, sol oturuş kadi-i ahre namazı bir rüktür böyle. Bir rükün imamısız olduğu için cemaat namazı bozuldu muhtemelen böyle. İmam dersi bir kere daha kılar ama namazda nafile olur böyle. Onda farzı gitti muhtemelen böyle. Bir de imam kılırken Etiyatı'yı okudu. Son oturuşta oturdu. Oturdu. Ayağa kalktı böyle. Cemaatle kalkmadı cemaat. Yani bilinçli olmak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani son oturuşta İmam Efendi Etiyatı'yı okudu. İlk oturuş zannı tabii. Yanılgıyla ayağa kalktı. Yani oturmaz. Uyurlar cemaati Sübhan diye. İmam uyanarak geri dönerse tabi namaz zaten tamam oluyor böyle. Oturuşta böyle. Uyanmadı imam. Ama devam ediyorlar. Cemaat bekler muhtemelen. Ha bekler böyle. Ne kadar bekler? Eğer imam 5. rekata alnı size koyarsa onun cemaat selam verir çıkar namazdan. Namaz tamam muhtemelen. Çünkü çam kade etiyat okundu imamla beraber. Namaz burada tamamdır. İmanın namazı farz tamam burada. Onun tamam muhtemelen. Namaz tamam burada böyle. Çünkü son kadede eti oturup okundu burada böyle. Bir mesle daha şey yapayım inşallah muhtemelenler. Namazda rekatta şaşırma. Rekatta şaşırma. Acaba kaç rekat kıldım? Esten muhtemelenler. Mesela bir savaş oluyor. Tabi orada gidiyor uzak mesela, uzakta böylece. Acaba savaş ne oldu? Sonuç ne oldu acaba? Kimse bilmiyor böylece. Ancak ona haber gelecek ki deveyle, bir hafta sonra deve haber gelecek ki, öncesinde, işte anında her şey duyuyor muhtemelen böyle. Onun için kafamız doluyor muhtemelen. Beyin yorgun, kaldırmıyor ki. Yani bir göz bile sürekli bir şeye baksan göz yorulur, donur muhtemelen böyle. El yorulur, ayak yorulur, kalp yorulur. Beyin de yorulur muhtemelen böyle. Biraz da beyne fazla yüklenme olur beyne. Ben de yorulurum muhtemelen böyle. Bu tabi günümüz çok oluyor günümüzde böyle. Bir insan namazda, rekatta yani sayısında şüphe düştü. Şekilde şüphe düştü böylece. 22 mi kıldım? 24 mi kıldım acaba? Şimdi ne yapacak? Diyor ki kitaplarında İlk defa başına geliyorsa, eski salım kafalara göre diyor tamam böyle. İlk defa başına geliyorsa, namazdan çıkar, bir tarafına selam verir, namazdan çıkar, ama tekrar yine baştan kılar. İlk defa başına geliyorsa. Veyahut da çok seyrek olan, mesela 3-5 sene bir geliyor başına böyle. Çok seyrek başına geliyorsa, böyle bir şey, yine bunu yapar, namazdan sırayla çıkar ama tekrar kılar. Ama bizim gibi insanlar bu zamanda muhteremler tabii çok sık başımıza geliyor. Mesela 4 rekat namazdayız. Secden kalktık. Acaba bu 3. rekatım benim 4. son acaba rekatımı. Ne yapmışım burada muhterem böyle? Şimdi burada gerekiyor zan-ı galip deniyor. Zan-ı galip deniyor. Zan-ı galip. Zan tahmin. Galip üstün gelen. Buna bakılır. Eğer zan-ı galibimize göre bu 3 rekatı namazdır. 3. rekattayız diye böyle. Yani insan tabi bana hafif bir düşünür böyle. Tam bir de bunu okudum. Şunu okudum derken aklına göre böyle. Bu kişinin zan-ı galibine yani üstün olan zanın durumuna göre böyle neyse onu amel eder. 3 rekatlı mesela zanın galibi geldi, onu kabul eder, kılar. Ama zanın galipte eşitlik oldu şimdi. 3 mü 4 mü? Aynı, %50. Bir zanına göre 3 rekat olması gerekiyor, yok 4 olması gerekiyor. Ortada kaldı böyle. Şimdi ne yapalım muhteremler? O zaman zor işte biraz böyle. Önce az sonra ihtimal alır. Az sonra ihtimal alır böyle. 3 mü 4 mü mesela? Buradan girelim böyle. Hadi karışmayayım. 3 mü 4 mü böyle? 4 de olabilir. 3 olabilir. 3 olmasa kesin ama. Azı. 4 şüpheli. Bu ne yapar bu işin böyle? 3 olabilir. 3 yıkılır bunu kabul eder. Ama yine oturur bunda ama. 4 olabilir çünkü ihtimal var. Ya 4'se 4'te ne var? Kadı ahire var. Farz o. Oturması gerekiyor. Şimdi 3 rekat olarak bunu kabul eder. 1 rekat kılmayı kabul eder. Ama 4 olma ihtimali de olduğu için etiyatı, yani etiyatı gibi. Okumutu ayağa kalkar. 1 rekat daha kılar. Sonra yapar seyir secde. Tamam. Demek ki zannı galip dönüyor böyle. Eğer zannı galip yani kesine yakın bir zan oluşmadı mı? Eğer bu zanla çelişki olsa, iki tarafta şöyle eşit olsa birbirine böyle, 3 mi, 4 mi, 2 mi, 1 mi olursa ne yapar böyle, az zekata göre hareket eder. Çünkü bir zekat fazla burada zarar etmez, böyle kas olmadığı için böyle. Ama 4'te oturmak farz olduğu için ne yapar? 3 zanlı olsa bile oturur. 4 olabilir. Oturur burada muhteremler. Etiyatı okur. Ayağa kalkar. Bir iki adak kılar. Yine oturur. Etiyatı okur yine böyle. Yapar sevgi secdeyi. Şimdi bir de şey almışlar da bağlayın bu konuyu. Nasıl yapılır? Sevgi secde muhteremler. Nasıl yapılır? Sevgi secde. Şimdi tabi Hanefi ile burada Şafi, Maliki, Hanbeli üçü arasında farklı oluyor bunda böyle. Oluyor. Şimdi Hanefi'ye göre muhteremler, bir kimse namazın son oturuşunda ama hatatını biliyor. Üzerine sevgisi gerektiğini biliyor. Hatta bir namazda birkaç yanlış olsun bile tek secde yetiyor buna muhteremler. Yani birkaç şaşırmış, tek bir sevgi yetiyor bunlara böyle. Şimdi ne yapıyor Hanefi falan kişi, hani bizim mesleğimize göre muhteremler, sonra oturur, etiyatı okurur. Etiyatı böyle yeterli. Yani esah kabil deniyor buna. Esah kabil, en sahih kabil anlamına göre böyle. Böyle sahih kabil vardır. Daha sahih kabil var böyle. Ona göre böyle Allah'ın sana barakat et demesi. Çünkü şahide bu farz olduğu için tam bitirmeseydi sonuna kadar bunu okur muhtemelen böyle. Sonra ne yapar? Sevgisi yapar böyle. Sana bir selam verir. Bakın tamam böyle. İsterse ihtiyatı okuyup da Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem der. Ondan sonra işte de böyle. Önce sana selam verir, Allah'a bir selam verir. Secdeye gider. Tabi secdede Sübhane bin Ala'yı üstte yavaş yavaş söyler. Otur Allah'a ben yine bir secde daha gider. Aynı o tesbihat yapar. Oturur. Şimdi yine baştan kadiye oturmuş gibi okuyacak şimdi buradan böyle. Şimdi Hanefi mezhebine göre kadi ahire yani nasıl oturuş yine buna böyle sıranın arasına bir şey girmeyecek. Arasına sıranın bir şey girerse kadi iftar oluyor burada böyle. Tekrar alırım gerekiyor. Hanefi gibi böyle. Gerekiyor burada. Demek ki tekrarlayayım bunu muhtemelen böyle inşallah. Son oturuşta şey yapması gerektiğini biliyor. Etiyatı okur. Bu da yeterli böyle. Bu da yeterli böyle. Sağına selam verir. Tek tarafına. Bazı kitaplara mesela imam sağına cemaat kitabını der diyor ama fakat büyük müştehitler şey böyle fukuh alimleri tek mezden makbul görüyorlar bunu böyle. Namaz çıkmaması için. Tek başına sağ tarafına yalnız böyle sağ verir, secdeye gider. İki secde yapar, bir oturur. Oturunca kadiye oturdu ama iptal oldu şimdi böyle. Yani selamlar aslında sevseye gider böyle. Yine bu etiyatı okur, sarı bari okur, Rabbin adını okumunda okun böyle. Sağına selam verir, soluna selam verir. Namaz tamam muhtemelen böyle. Namaz tamam böyle. Ya Rabbim affet beni ve hata etmeyeyim bir daha der böyle. Bunu yapalım bu şekilde. Şimdi Şafii mezhebine göre muhteremler, bir de Malik aynı şekilde, Hanbeli biraz daha değişiyor Hanbeli mezhebinde. Son oturuş oturuldu, etiyat okundu böyle ve sarı okundu orada böyle, onlar da böyle. Farzdır okumak bu da Şafii muhteremler. Bundan sonra ne yapar? Selam vermeden secdeye gider. Bakın muhteremler. Hanbeli de bunu yapıyor böyle. Şimdi Medine Mekke'de bile uygulanan muhtemelen böyle. Yani orada çok cuma şaşırıyor onu böyle. Şaşırıyor böyle. Demek ki eğer sevinçli yapması gerekiyorsa Şafii'ye göre, Hanbeli'ye göre ne yapıyor? Kadi-i Ahire'yi etiyatı, salavatı okur. Dua okusa okur bunları böyle. Selam vermeden Allah-u Ekber der, secdeye gider. İki secde yapar. Seden kalkar, okumadan sıra anlamadan çıkartırlar böyle. Tabi sen muhtemelenler. Şimdi bir Hanefi böyle bir imama uyusu anda, Hanefi namazı bozulur buna muhtemelen böyle. Kadı ayrı yapmadığı için muhtemelen böyle. Yapmış bu şekilde. İnşallah muhtemelen tabi bu konu çok ama çok kapsamlı bir konu. Bu sevse konusu muhtemelen. Bu kadar bir şeye sohbete sığdırabildim. Tabi elden geldiği kadar yanlışlık yapmamak, yani dalgınlık, sev, gaflet yapmamak tabi halk atamak bu muhtemelen. Peki peygamber yaptı mı sevse? Peygamberimiz yaptı mı muhtemelen sevse? Yaptı muhtemelenler. İlahi sünnete göre peygamber hayatında 5 defa yaptı sevse. 5 defa. Yalnız şu fark aramızda. Bizim sevim neden kaynaklanıyor? Aradan Edna'ya inme. Yani namaz gibi makamdayız. Biraz makamındayız. Allah huzurundayız. Aklım dünya işe geldi. Dal dünya işine. Yanlışlık muhtemelenler. Bak. Bizimki bundan kaynaklanıyor. Yani aladan alem en üstünden etten aşağı iniyoruz böyle. Yani dünya dönüyoruz böyle. Yani kalıp namazda ama akıl, gönül dünyada muhtemelen böyle. Dal dünyaya. Buna kaynaklanıyor böyle. Peygamberimizin sevgisi işte ise o edadan alaya. Yani namaz peygamber için daha etnadır böyle. İlahi huzura girip peygamber namazı muhtemelen. Yani peygamber namazı muhtemelen ya. Peygamber namazı böyle. Zamanı peygamber muhtemelen İyyâke nâbedî diyemedi namazı. Kaç sefer yakaladı bunu. Kaç sefer muhtemelen. Peygamber. Gece namazlarında. İyyâke nâbedî yandı muhtemelen peygamber. Yani Allah huzurunda olmadı. Onun aklına mı gelenir kıldırarak Ramazan'ın rekatları? Ya muhtemelen. Üle huzurdan böyle. Aç cezbede. İyyâke nâbedî diyemiyorum ben böyle. Namazı böyle. Tekrar. İyyâke nâbedî. Aynı sana kulu öderim böyle. İnşallah elden gelene kadar muhtemelen de biz namazı kılmamış olalım inşallah. Allah bizim kusurlarımızın illetine Fatiha.